Book 2 85 85 أسئلة الماضي 1 प्रश्न भूतकाल 1 प्रश्न भूतकाल 1 كم شربت आपने कितनी पी है आपने कितनी पी है कम اشتغلت आपने कितना काम किया आपने कितना काम किया कम كتبت आपने कितना लिखा आपने कितना लिखा كيف نمت आप सोए कैसे आप सोए कैसे كيف نجحت في الامتحان आपने परीक्षा कैसे पास की आपने परीक्षा कैसे पास की كيف وجدت الطريق आपको रास्ता कैसे मिला आपको रास्ता कैसे मिला مع من تكلمت؟ आपने किसके साथ बात की आपने किसके साथ बात की مع من تواعدت؟ आपकी किसके साथ मुलाकात हुई आपकी किसके साथ मुलाकात हुई مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ आपने किसके साथ जन्मदिन मनाया आपने किसके साथ जन्मदिन मनाया أين كنت आप कहाँ थे आप कहाँ थे أين كنت تسكن आप कहाँ रहते थे आप कहाँ रहते थे أين كنت تشتغل आपने कहाँ काम किया है आपने कहाँ काम किया है ماذا نصحت आपने क्या सलाह दी है आपने क्या सलाह दी है ماذا أكلت आपने क्या खाया है आपने क्या खाया है ما الذي عرفته عن تجربة؟ आपने क्या अनुभव किया आपने क्या अनुभव किया كم كانت سرعتك في السير؟ आपने कितनी तेज गाड़ी चलाई आपने कितनी तेज गाड़ी चलाई كم مدة طيرانك आपने कितने समय तक उड़ान की है आपने कितने समय तक उड़ान की है كم الارتفاع الذي قفزته आपने कितनी ऊंचाई तक कूदा है आपने कितनी ऊंचाई तक कूदा है الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية